شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلالة في النار اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجيد بل عجبوا ان جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب اذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الارض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في امر مريج أَفَلَمْ يَنْظُرُوا إِلَى السَّمَاءِ فَوْقَهُمْ كَيْفَ بَنَيْنَاهَا وَزَيَّنَّاهَا وَمَا لَهَا مِنْ فُرُوجٍ وَالْأَرْضَ مَدَدْنَاهَا وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنبَتْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ تَبْصِرَةً وَذِكْرَى لِكُلِّ عَبْدٍ مُنِيبٍ وَنَزَّلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً مُبَارَكًا فَأَنبَتْنَا بِهِ جَنَّاتٍ وَحَبَّ الْحَصِيدِ وَالنَّخْلَ بَاسِقَاتٍ لَهَا طَلْعٌ نَضِيدٌ رِزْقًا لِلْعِبَادِ وَأَحْيَيْنَا بِهِ بَلْدَةً مَّيْتًا كَذَلِكَ الْخُرُوجُ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون روزہ یہ تزکیہ نفس پاکیزگی نفس تربیت اخلاق کے لیے ایک مکمل نصاب ہے اور تربیت اخلاق کے لیے حصول تقویٰ کے لیے روح کی بالیدگی کے لیے کم سے کم چار قسم کی ریاضتیں ضروری ہیں. ایک تو کم خوری اور دوسرے کم گوئی، تیسرے کم خوابی، چوتھے کم آمیزی. کم خوری کا مطلب ہے کم کھانا. کم کھانے سے نفس زندہ اور چاق و چوبند رہتا ہے، جبکہ بہت زیادہ کھانے سے نفس پر سستی اور کاہلی طاری ہو جاتی ہے. کم خوری کی یہ اہمیت ہے. کم گوئی، کم بولنا. کم بولنا یہ انسان کو سنجیدہ اور باوقار اور متین بنا دیتا ہے، اور اسلام کو ایسے ہی لوگ مطلوب ہیں جو انتہائی باوقار ہوں، متین اور سنجیدہ ہوں. اسی وجہ سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایاک وکثرت الضحک فإن کثرۃ الضحک تمیت القلب، کہ زیادہ ہنسنے سے اجتناب کرو، اس لیے کہ زیادہ ہنسنا دل کو مردہ کر دیتا ہے. گویا زیادہ ہنسنا اسلام کی نگاہ میں پسندیدہ نہیں ہے، اس لیے کہ زیادہ ہنسنا یہ ثابت کرتا ہے کہ ہنسنے والا غیر ذمہ دار ہے. ذمہ دار آدمی کے چہرے کے اوپر، ہونٹوں کے اوپر تبسم تو آ سکتا ہے، کہکہا اور ہنسی نہیں آ سکتی. اسی وجہ سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عادات مبارکہ اور خصائل حمیدہ بیان کرتے ہوئے ایک بات کہی گئی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہنستے نہیں تھے بلکہ مسکراتے تھے. نبوت سے زیادہ بارے گیرا اور کیا ہو سکتا ہے، اس سے بڑا بوجھ اور کون سا ہو سکتا ہے؟ تو سنجیدگی اور متانت یہ انسان کے ذمہ دار ہونے پر دلالت کرتی ہے. تو کم گوئی انسان کو سنجیدہ باوقار اور متین بنا دیتی ہے، جبکہ بہت زیادہ بولنا انسان کو بے وقار اور غیر ذمہ دار بنا دیتی ہے. تیسری ریاضت کم خوابی. کم سونے سے روح بیدار رہتی ہے اور زیادہ سونے سے قلب و نظر پر حجابات چھا جاتے ہیں. اسی وجہ سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم راتوں کو بہت زیادہ عبادت کیا کرتے تھے، راتوں کو زندہ رکھا کرتے تھے. خاص طور سے رمضان کے آخری اشعرے کے اندر تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی کمر کس لیتے، اور اس کی راتوں کو زندہ رکھتے اور اپنے اہل و عیال کو جگاتے. آخری اشرے میں راتوں کے زندہ کرنے کے لیے خاص اہتمام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کیا جاتا تھا. تو تیسری ریاضت حصول تقویٰ اور تربیت نفس اور تربیت اخلاق کے لیے کم خوابی ہے. کم سونے سے روح بیدار رہتی ہے اور زیادہ سونے سے قلب و نظر پر پردے پڑ جاتے ہیں، حجابات چھا جاتے ہیں. چوتھی ریاضت کم آمیزی، لوگوں سے اختلاط کو کم کر دینا، لوگوں سے میل جول کم کر دینا. اس سے انسان بہت ساری واہیات باتوں اور بےہودگیوں اور بہت سارے غلط اثرات سے محفوظ ہو جاتا ہے. اس لیے کہ اختلاط کا سلسلہ جتنا دراز کرے گا، ملاقات کا سلسلہ جتنا لمبا کرے گا، میل جول کے معاملے کو جتنا طول دے گا، اتنا ہی آدمی بےہودگیوں میں ملوث ہوگا اور غلط اثرات سے متاثر ہوگا. آپ دیکھیں گے کہ روزے کے اندر یہ چاروں باتیں خاص طور سے نمایاں ہیں، اس لیے کہ روزے کی حالت میں آدمی کم سوتا ہے، روزے کی حالت میں آدمی کم بولتا ہے، روزے کی حالت میں آدمی اختلاط اور میل جول کو کم کر دیتا ہے، اور روزے کی حالت میں آدمی کم کھاتا ہے. اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالی روزے کے اندر کھانے کو منع نہیں کرتا، ایک خاص نقطہ ہے. اسلام کے اندر جو روزہ مسلمانوں پر فرض کیا گیا ہے، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، اس سے پچھلی امتوں پر بھی روزے فرض کیے گئے تھے. عیسائی بھی روزہ رکھتے ہیں، یہودی بھی روزہ رکھتے ہیں، ہندو بھی برت رکھتے ہیں، لیکن ان کے روزوں میں اور اسلام کے روزوں میں زمین اور آسمان کا فرق ہے. اس لیے کہ ان کے روزے خالص رسمی ہوتے ہیں، جس سے روح کی تربیت نہیں ہو پاتی، تزکیہ نفس نہیں ہو پاتا. اس لیے کہ وہاں اناج کے علاوہ باقی تمام چیزیں کھانے کی اجازت ہوتی ہے. یہودیوں کے ہاں دیکھیے تو وہ کئی کئی دن افطار نہیں کرتے، لیکن اسلام کے روزوں پر نظر ڈالیے تو اس میں کھانے پینے کی ممانعت نہیں ہے، بلکہ کھانے کے اوقات بدل دیے گئے ہیں. بس اسلام نے یہ کہا کہ تو پہلے ناشتہ کیا کرتا تھا دن نکلنے کے بعد، ناشتہ ذرا پہلے کر لے. تھوڑی سی تبدیلی ہوئی ہے، کھانے کی ممانعت نہیں ہے، کھانے کے اوقات بدل دیے گئے، کھانے کا ٹائم ٹیبل بدل دیا گیا ہے. مقصود یہ ہے کہ انسان عادت کا غلام نہ بنے، اللہ کا غلام بن جائے. عادت کا بندہ نہ بنے، اللہ کا بندہ بن جائے. اس لیے کہ آدمی کے کھانے کے مخصوص اوقات ہوتے ہیں, رمضان میں ان مخصوص اوقات پر ضرب لگائی جاتی ہے, اس لیے کہ ان مخصوص اوقات کا پابند ہو جاتا ہے آدمی, عادات کا پابند ہو جاتا ہے. روزہ فرض کر کے خاص طور سے یہ بتایا گیا ہے کہ تو عادتوں کا غلام مت بن, اللہ کا غلام بن, عادتوں کا بندہ نہ بن, اللہ تبارک و تعالیٰ کا بندہ بن. کھانے کی ممانعت نہیں ہے, کھانے کے اوقات چینج کر دیے گئے ہیں, بدل دیے گئے. غور کیا جائے تو یہی چیز ہمارے سامنے آئی. دوسرا فرق یہ ہے کہ غیر اسلامی روزے جو ہیں وہ شمسی اعتبار سے رکھے جاتے ہیں, اس میں سورج کا حساب ہوتا ہے, لیکن اسلام میں قمری حساب سے روزے رکھے جاتے ہیں. چاند دیکھ کر روزہ رکھا جاتا ہے اور چاند دیکھ کر روزہ چھوڑ دیا جاتا ہے. فرق کیا ہے؟ شمسی مہینے کے اندر جس موسم کے اندر روزہ فرض ہو گیا, گھوم گھوم کر کے اسی موسم کے اندر روزہ آئے گا. فرض کرو کہ گرمی میں اگر روزہ فرض کر دیا گیا اور شمسی مہینے کا اعتبار کیا جائے تو ہمیشہ گرمی ہی کے موسم میں وہ روزہ گھوم گھوم کر کے آئے گا. لیکن قمری حساب سے یہ بات نہیں ہے. قمری مہینوں کے حساب سے اگر دیکھیے تو کبھی روزہ سردی میں آتا ہے, کبھی گرمی میں آتا ہے, کبھی برسات میں آتا ہے. اس طریقے سے اللہ تبارک و تعالی تمام موسموں میں ریاضت اور مجاہدے کا مزاج شناس بنا دیتا ہے انسان کو. یہ فرق بھی ہے اسلامی روزوں میں اور غیر اسلامی روزوں میں. گویا روزہ تربیت اخلاق اور حصول تقویٰ, تزکیہ نفس اور پاکیزگی نفس کے لیے ایک مکمل نصاب ہے, جس کے لیے کم سے کم چار ریاضتیں لازم ہیں. کم کھانا, کم بولنا, کم سونا اور کم میل جول رکھنا, اور روزے سے یہ چاروں چیزیں حاصل ہو جاتی. یہ روزے بڑی ہی اہمیت کے حامل ہیں. اس میں دو چیزیں نمایاں ہیں. ایک چیز تو روزے ہیں, اور دوسری چیز اس مہینے میں جو نمایاں ہے وہ قیام لیل ہے. اور عجیب بات ہے کہ حدیثوں کے اندر دونوں کی فضیلت یکساں گردانی گئی ہے. حدیث پاک ملاحظہ ہو, من صام رمضان ایمان واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه, جس نے اس مہینے میں ایمان اور احتساب کے ساتھ روزے رکھے اس کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے. اس مہینے کے روزے کی یہ اہمیت بتائی گئی, یہ فضیلت بتائی گئی. اور بینی یہی حدیث قیام کے تعلق سے آتی ہے, من قام رمضان ایمان واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه, جس نے رمضان کی راتوں میں قیام کیا ایمان اور احتساب کے ساتھ تو اس کے پچھلے گناہ معاف ہو جائیں گے. گویا جو فضیلت روزوں کی ہے وہی فضیلت قیام لیل کی ہے, تراویح کی, جسے ہم بڑی ہی سنگ دلی سے نظر انداز کر دیتے ہیں. فرض نماز ختم ہوئی کہ جھاڑ کر کے نکل جاتے ہیں, روزہ ناقص رہ جاتا ہے. روزوں کی زینت تو قیام لیل سے ہے. روزوں کو جو فضیلت ملی ہے وہ قیام لیل سے ملی ہے. پہلی دلیل تو یہی ہے کہ جو فضیلت روزوں کی بتائی گئی وہی فضیلت قیام لیل کی بتائی گئی ہے. من صام رمضان ایمان واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه, جس آدمی نے رمضان کے مہینے میں روزے رکھے ایمان اور احتساب کے ساتھ اس کے پچھلے گناہ معاف, یہی فضیلت قیام لیل کی. من قام رمضان ایمان واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه, جس آدمی نے اس مہینے کے اندر قیام لیل کیا, تراویح پڑھی, اس آدمی کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جائیں گے. جو فضیلت روزوں کی وہی فضیلت قیام لیل کی. یہ پہلی دلیل ہے کہ روزے غیر اہم ہو جاتے ہیں اگر تراویح نہ پڑھی جائے. دوسری دلیل, جس حدیث کی سند صحیح ہے, صحت کا حکم لگایا گیا ہے, وہ حدیث پڑھ لیتے. الصیام, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ الصیام والقیام یشفعان للعبد یوم القیامہ, یقول الصوم ربی منعته الطعام والشراب بالنهار, ویقول القرآن ربی منعته النوم باللیل فشفعنا به. یہ حدیث ہے کہ روزے اور قیام, دیکھو یہاں بھی دونوں کو ایک ساتھ لایا گیا ہے, الصیام والقیام, روزے اور قیام لیل یعنی تراویح, روزے اور قیام لیل یہ دونوں کے دونوں قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی سے بندے کے لیے سفارش کریں گے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ روزہ یہ کہے گا کہ اے اللہ میں نے دن میں اس کو کھانے پینے سے روک دیا تھا, ربی منعتہ الطعام والشراب بالنہار, دن کے اندر میں نے اس کو کھانے پینے سے روک دیا تھا. ویقول القرآن, اور قرآن یہ کہے گا ربی منعتہ النوم باللیل, رات میں میں نے اس کو سونے سے روک دیا تھا. ایک خاص بات اور ملاحظہ ہو کہ قیام لیل کی اہمیت تو اپنی جگہ واضح, لیکن قیام لیل کی حقیقت اور قیام لیل کی روح قرآن سننا اور سنانا ہے. اس لیے کہ جب قیام کی بات آئی تو یہ کہا جا رہا ہے کہ یقول القرآن, قرآن یہ کہے گا کہ اے اللہ میں نے اس بندے کو تیرے نیند سے روک دیا تھا. اسے ایک بات اور معلوم ہے کہ تراویح کو لمبا کر کے پڑھا جائے, دیر تک تراویح کو پڑھا جائے, اور زیادہ سے زیادہ قرآن حکیم سنا جائے اور پڑھا جائے اور اس کا مطلب سمجھا جائے بعد میں. یہ دو دلیلیں ایسی ہیں جو تراویح کی اہمیت اور فضیلت کو بالکل واضح کر دیتی ہیں کہ روزے غیر اہم اور ناقص ہو جاتے ہیں اگر تراویح نہ پڑھی جائے, راتوں کو زندہ نہ رکھا جائے, بے رونق ہو جاتے ہیں. اس عمارت کی طرح کی دیواریں اٹھا دی گئی ہوں, چھت بنا دی گئی ہو لیکن اس پر پینٹنگ نہ کی گئی ہو. یہ قیام لیل کی اہمیت. ارے آج تو آ جاؤ, سب آج آ جاؤ. اہمیت سمجھنے کے بعد سارے تسلیم خم کر دینا ضروری, اس لیے کہ ایک مسلمان کا یہ عقیدہ ہونا چاہیے کہ نبی کسی بات کو اگر اہم بنا کر پیش کرے تو اسے اہم سمجھا جائے اور اس پر عمل کیا جائے. دوسری چیز اس مہینے میں اعتکاف ہے. بخاری اور مسلم کی روایت ہے, حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا اس کی راویہ ہے, فرماتی ہے کہ کان تتواف توفاہ اللہ عز و جل ثم اعتکف ازواجہ من بعدہ واعتکف ازواجہ من بعدہ, رواہ البخاری و مسلم, متفق علیہ روایت. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے کے آخری عشرے میں اعتکاف کرتے تھے, اور آپ کا یہ مسلسل معمول رہا ہے ہر رمضان میں, اور جب آپ کا انتقال ہو گیا تو اس سنت کو امہات المومنین نے خاص طور پر زندہ رکھا. واعتکف ازواجہ من بعدہ, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد جب تک آپ زندہ رہے آپ برابر آخری عشرے کو اعتکاف کرتے, آخری عشرے کو زندہ رکھتے اس کی راتوں کو, اور آپ کے انتقال کے بعد امہات المومنین نے خاص طور سے اعتکاف فرمایا ہے. اس حدیث سے استدلال کر کے مفسرین اور محدثین نے یہ لکھا ہے کہ عورتیں اپنے گھر کی قریبی مسجد میں جہاں مردوں کا آنا جانا کم ہو اعتکاف کر سکتی ہیں, اور اگر وہاں مناسب نہ ہو تو گھروں کے کسی گوشے کو مخصوص کر لیں اور وہاں اعتکاف کریں. جس طرح مردوں کے لیے اعتکاف ہے عورتوں کے لیے بھی اعتکاف ہے, اور اس کی بہت بڑی فضیلت ہے جو ایک حدیث سے ظاہر ہے جس کے راوی حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں کہ فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ یعقف الذنوب ویجزا له من الحسنات کعامل الحسنات کلیہ, رواہ ابن ماجہ, یہ ابن ماجہ کی روایت ہے, اور راوی حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ چونکہ اعتکاف کے اندر آدمی تمام گناہوں سے اپنے آپ کو روک لیتا ہے, ایک گوشے میں گوشہ نشین ہو جاتا ہے, ایک گوشے میں بیٹھ جاتا ہے تو اس کا بدلہ یہ ہے کہ اس کے حق میں وہ تمام نیکیاں لکھی جاتی ہیں اس آدمی کی جو تمام نیکیاں کرنے والا. مثلا ایک آدمی حج کر رہا ہے تو حج کا ثواب لکھ دیا جائے گا, ایک آدمی صدقہ دے رہا ہے تو صدقے کا ثواب لکھ دیا جائے گا, ایک آدمی روزہ رکھ رہا ہے تو روزے کا ثواب لکھ دیا جائے گا, ایک آدمی زکات دے رہا ہے تو زکات کا ثواب لکھ دیا جائے گا, ایک آدمی لوگوں کو ہدایت کی طرف بلا رہا ہے یہ ثواب بھی اس کے نام اعمال میں لکھ دیا جائے گا. یجزا لہ من الحسنات کامل الحسنات کلیہ رواہ ابن ماجہ. یہ اعتکاف کرنے کی فضیلت ہے, اور کیا چاہیے. اسی وجہ سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم برابر اعتکاف کرتے رہے جب تک حیات رہے. اس سے یہ پتا چلا کہ اعتکاف سنت موقعہ ہے, اس لیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلسل یہ کام کیا ہے اور یہ عمل پیش کیا ہے آپ نے. ایک اور چیز, روزہ دار یوں تو نیکیوں کا مجسمہ ہوتا ہے, اس میں کوئی شک نہیں, اسٹیچو آف ورچوز نیکیوں کا مجسمہ ہوتا ہے, اس میں کوئی شک نہیں. پھر بھی بشر انسان انسان ہے, روزہ دار نیکیوں کا مجسمہ ہوتا ہے, ملائکہ کی صف میں داخل ہو جاتا ہے, پھر بھی انسان ہوتا ہے. بتقاضائے بشریت روزے کی حالت میں, روزے کے ایام میں کچھ لغزشیں اس سے سرزد ہو جاتی ہیں. ان لغزشوں کو ختم کرنے کے لیے اور روزے کو پیور بنانے کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عمل بتایا ہے, وہ ہے صدقہ فطر. صدقہ فطر واجب ہے ہر مسلمان کے اوپر, اور اس کا فلسفہ یہ ہے, اس کی فرضیت کا ریزن اور سبب یہ ہے تاکہ جو عیوب روزے دار کے روزوں میں پیدا ہو گئے ہیں ان عیوب کا ازالہ ہو سکے. ایک نقطہ اور ہاتھ آیا کہ عبادات میں کمی اور نقص رہ جائے تو صدقہ ایک ایسی چیز ہے جو ان عیوب ان کمیوں اور نقائص کو دور کر دیتی. یہ صدقے کی فضیلت ہے. عبادات میں جو کمی رہ جائے, جو گڑبڑی پیدا ہو جائے, اس گڑبڑی کو دور کرنے کے لیے صدقہ فرض کیا گیا. صدقے کی اہمیت واضح ہوئی. یہ پوائنٹ خاص طور سے نگاہوں میں رکھا جائے اور ذہن کے کسی گوشے میں محفوظ کر لیا جائے. اور کوئی عبادت نہیں بتائی گئی, اسی وجہ سے ہر آدمی کے اوپر یہ چیز فرض کی گئی. کتنا دے, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین ایک پیمانے سے صدقہ فطر نکالا کرتے تھے جس کو ہم سا کہتے ہیں عربی میں, اور وہ سا سائے مصری نہیں بلکہ سائے حجازی, مصر اور دیگر ملکوں کے اندر چلنے والا سا نہیں بلکہ حجاز کے ایریے میں چلنے والا. حجاز سے مراد مدینہ, مکہ, طائف اور دیگر علاقے, یہ حجاز کے ایریے ہیں. حجاز کے اندر اس وقت جو پیمانہ چلتا تھا اس کو سا کہتے تھے. لہذا اسی سا سے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین صدقۃ الفطر نکالتے تھے. یہ سائے حجازی آج کے بین الاقوامی وزن کے اعتبار سے 2 کلو 650 گرام ہوتا ہے, 3 کلو نکال دو, کہیں 2 کلو 600 گرام لکھا ہوا ہے اور کہیں سائے حجازی کا موازنہ 2 کلو 650 گرام بتایا گیا. کب نکالا جائے؟ بخاری اور مسلم کی روایت ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ 2 دن یا 1 دن پہلے صدقۃ الفطر نکال دیا کرتے تھے. ایک روایت کے اندر اور آتا ہے کہ صدقہ فطر نکال کر کے فطرے کا غلہ نکالنے کے بعد یہ فطرہ جمع کرنے والوں کے پاس بھیج دیتے تھے. امام بخاری رحمت اللہ علیہ اس حدیث کو نقل کرنے کے بعد فرماتے ہیں کہ وَقَانُوا يُعْتُونَ لِيُجْمَعَ لَا لِلْفُقَرَى, کہ صحابہ کرام جو صدقۃ الفطر دیتے تھے جمع کرنے کے لیے دیتے تھے, فقیروں کو اپنے ہاتھ سے نہیں دیتے تھے بلکہ کمیٹی ہوتی تھی, کچھ لوگ ہوتے تھے جو صدقۃ الفطر کو جمع کرتے اور حاجت مندوں کی جیسی حاجت ہوتی وہاں بھیج دیا کرتے. لہذا اجتماعی طور پر صدقۃ الفطر کو تقسیم کرنا یہ سنت ہے. اگر کوئی آدمی ہفتہ دن پہلے 15 دن پہلے نکال دے تب بھی جائز. آخری ایک اہم بات کہ عید کی رات کی فضیلت کے بارے میں دو حدیثیں آتی ہیں. ایک حدیث کو روایت کیا ہے امام منذری نے ترغیب میں, یہ روایت بیہقی میں بھی آئی ہے, اور یہی روایت ابن حبان نے نقل فرمائی, اور دوسری روایت ابن ماجہ میں. پہلی روایت یہ ہے جو ترغیب ابن حبان اور ابن ماجہ میں ہے کہ جب عید کی رات آتی ہے, جیسے کل عید ہے, تو اس رات کو آسمانوں میں لیلۃ الجائزہ کے نام سے پکارا جاتا ہے, یعنی انعام کی رات ہے. یہ حدیث ہے جسے ترغیب میں امام منذری نے نقل کیا, ابن حبان لائے اور بیہقی نے نقل فرمایا. دوسری روایت ابن ماجہ میں ہے کہ جس آدمی نے عید کی رات کو زندہ رکھا تو اس کا دل نہیں مرے گا, جس دن دیگر قلوب مر جائیں گے دیگر دل مر جائیں گے. لیکن میری تحقیق کے مطابق یہ دونوں کے دونوں روایتیں متکلم فی ہیں, کلام کیا گیا, دونوں روایتیں ضعیف مجروح. حیرت کی بات ہے کہ اہل حدیثوں نے اپنی کتابوں میں اس کو جگہ دے رکھا ہے, لہذا یہ حدیثیں جب سامنے آئے تو ٹھٹک جائیے. عیدین کا جہاں تک معاملہ ہے اس کے بارے میں سنت یہ ہے, جہاں تک عید الفطر کا معاملہ ہے, تا کھجوریں کھا کر کے نکلیے, کچھ میٹھی چیز کھا لیجیے اور بقرعید میں آ کر کھائیے. یہاں سے کھا کر نکلیے اور بقرعید میں اس کا الٹا کیجیے, آ کر کھائیے. تا کھجوریں کھا کر چلنا عیدگاہ کی طرف سنت ہے. تکبیریں زور زور سے پکارتے ہوئے جائیں اور عورتیں تکبیر آہستہ کہیں. عورتوں کو عیدگاہ لے جانا سنت ہے. عیدگاہ کے اندر ممبر لے جانا خلاف سنت ہے. امام مصلی ہی پر کھڑا ہو کر کے خطبہ دے اور نماز پڑھائے, ہاں آگے کوئی برچھی گاڑ دی جائے یا سترا رکھ دیا جائے, سنت. نماز کے اندر 7, 5, 12 تکبیریں کہی جائیں, 6 تکبیریں, 3 ایک رکعت میں اور 3 دوسری رکعت کے اندر. جو حنفیہ کا معمول بہا ہے, ایک روایت عبداللہ ابن مسعود کی ہے جو موقوف ہے, آگے رفع نہیں ہوتی, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک اس کی سند رفع نہیں ہوتی. دوسری روایت بیہقی میں ہے جس پر خود ایک حنفی عالم عبد الحی فرنگی محلی کہتا ہے کہ فی اسنادی ضعف یسیر, بیہقی کی اس روایت کے اندر جس کے اندر 6 تکبیروں کا بیان ہے اس کے اندر تھوڑا ضعف ہے. اور ایک روایت معاویہ ابن معاویہ کی ہے, ان پر کذب کا اتہام ہے کہ جھوٹ بولا کرتے تھے. لہذا 6 والی تکبیروں کی روایت بالکل بنڈل اور کنڈم ہے. رہی 7, 5, 12 تکبیروں کی روایت, تو یہ ایک روایت ترمذی میں آئی ہے اور راوی اس کے حضرت عمر ابن عوف موزنی ہے. عمر ابن عوف موزنی سے جو روایت امام ترمذی لائے ہیں اس کے اندر ایک راوی ہے کثیر ابن عبداللہ, ان کے اوپر ضعف کا حکم لگایا گیا ہے 7, 5, 12 تکبیروں والی پر جو امام ترمذی لائے ہیں. سوال یہ ہے کہ جب یہ روایت مجروح ہے, اس کے اندر ایک راوی کثیر ابن عبداللہ ایسا ہے جس کے اوپر ضعف کا اتہام لگایا گیا ہے اور ضعیف کہا گیا ہے, تو پھر اس پر اہل حدیث عمل کیوں کرتا ہے؟ امام نووی رحمت اللہ علیہ جو شافعی ہیں جواب دیتے ہیں کہ لعلہ اعتزد بشواہدہ, شاید امام ترمذی رحمت اللہ علیہ نے اس کی جو تحسین کی ہے اس حدیث کو لانے کے بعد, کہتے ہیں ھذا حدیث حسن, یہ حدیث حسن ہے, اس کی تحسین کیوں کی جبکہ ایک راوی مجروح ہے کثیر ابن عبداللہ؟ تو جواب دیتے ہیں امام نووی کہ شاید اس حدیث کے شواہد بہت ہیں, اسی وجہ سے یہ ضعیف روایت درجہ حسن تک پہنچ گئی ہے. اس لیے کہ یہ ایک روایت نہیں ہے بلکہ اور بہت ساری روایتیں ہیں. ایک روایت حضرت عائشہ سے ہے اگرچہ وہ ضعیف ہے. حضرت عائشہ کی روایت ابو داؤد نے نقل کیا ہے لیکن اس کے اندر ایک راوی ہے ابن لہیہ, وہ ضعیف ہے. اور ایک روایت حضرت عبداللہ ابن عمر سے ہے جسے امام دارقطنی اور بزار لائے, لیکن اس کے اندر ایک راوی ہے فرج ابن فضالہ جس کے بارے میں امام بخاری رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ یہ منکر الحدیث ہے. اسی طریقے سے ایک روایت حضرت عبداللہ ابن عمر ابن عاص سے آتی ہے جس کے بارے میں عراقی نے کہا ہے کہ ہاں اس حدیث کی سند صالح ہے. سب سے بہترین روایت 7, 5, 12 تکبیروں والی عمر ابن شعیب سے ہے جسے امام احمد منتقا میں لائے ہیں اور امام ابن ماجہ نے اس کی تخریج کی ہے. راوی حضرت عمر ابن شعیب ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دو گانا نماز کی پہلی رکعت میں 7 تکبیریں کہیں اور بعد میں 5 تکبیریں کہیں. اس حدیث کی سند کے بارے میں حافظ عراقی جو امام ابن حجر کے استاذ ہیں انہوں نے کہا کہ اس کی سند بہت صالح ہے. امام ترمذی کے استاذ حضرت امام بخاری رحمت اللہ علیہ, امام بخاری رحمت اللہ علیہ امام ترمذی کے استاذ ہیں, امام ترمذی فرماتے ہیں کہ میں نے امام بخاری رحمت اللہ علیہ سے اس حدیث کے بارے میں پوچھا جو عمر ابن شعیب سے مروی ہے کہ اس میں 7, 5, 12 تکبیروں والی بات ہے، اس حدیث کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ تو حضرت امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ لیس فی ھذا الباب اصح منہ وبہ اقول، فرماتے ہیں کہ اس بارے میں عیدین کی تکبیرات کے تعلق سے اس سے زیادہ صحیح روایت اور کوئی نہیں ہے اور میں اس حدیث کا قائل ہوں۔ گویا کہ امام بخاری جو علتوں کو بہت زیادہ جاننے والا، بیماریوں کو اچھی طرح جاننے والا احادیث کی، اگر وہ کہتا ہے کہ میں اس بات کا قائل ہوں اور تمام احادیث میں سب سے زیادہ صحیح یہی ہے، لہذا ہمارا بھی وہی عمل ہے کہ 7, 5, 12 تکبیروں سے عیدین کی نماز ادا کی جائے۔ رہا ہر تکبیر کے ساتھ رفع الیدین کرنا، ہاتھ اٹھانا، تو یہ کسی صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ امام ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی مشہور کتاب تلخیص الحبیر کے اندر لکھا ہے کہ ہر تکبیر کے ساتھ ہاتھ اٹھانا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی صحیح روایت سے ثابت نہیں ہے، ہاں اس پر حضرت عمر کا عمل رہا ہے، ساتھ ساتھ ان کے صاحبزادے حضرت عبداللہ ابن عمر کا عمل رہا ہے کہ یہ دونوں ہر تکبیر کے ساتھ ہاتھ اٹھایا کرتے تھے۔ لہذا صاحب تحفۃ الحوزی نے اس پر بحث کرتے ہوئے لکھا ہے کہ اگر کوئی ہاتھ اٹھا دے تو حرج نہیں، اس پر تشدد نہ برتا جائے، جائز ہے، لیکن حدیث کا جہاں تک معاملہ ہے کوئی حدیث اس تعلق سے نہیں۔ یہ خاص خاص باتیں تھیں جو میں نے آپ حضرات کے گوش گزار کی۔ ایک بات اور آخری بات جو رہ جاتی ہے وہ یہ ہے کہ ان 30 روزوں کے بعد، عید کے مان بعد 6 روزے ایسے ہیں جن کی بڑی اہمیت ہے۔ وعن ابی ایوب رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من صام رمضان واتبعہ ستم من شوال فذلک صیام الدہر، رواہ مسلم۔ یہ روایت مسلم کی ہے، کوئی ایری غیری روایت نہیں ہے، جرح سے خالی ہے۔ امام مسلم اس حدیث کو لائیں، فرماتے ہیں کہ جس آدمی نے رمضان کے روزے رکھے اور عید کرنے کے بعد مان 6 روزے رکھے تو اس نے گویا پورے سال کے روزے رکھے۔ کتنے ہو گئے؟ 30 اور 6 36۔ یہ قانون الہی ہے کہ من جاء بالحسنتی فلہ عشر امثالہا، آدمی اگر ایک نیکی کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس ایک نیکی کا ثواب 10 نیکی اس کے نام اعمال میں لکھوا دیتا ہے۔ تو 30 روزوں کے کتنے دن ہوئے؟ 10 ماہ، اور 6 کے حساب لگا لینا 2 ماہ۔ اس طریقے سے اگر رمضان کے روزے رکھنے کے بعد کوئی آدمی 6 روزے شوال کے رکھ لے تو گویا اس نے پورے سال روزے رکھے۔ یہ خاص خاص اور اہم اہم باتیں تھیں جن پر ہم نے روشنی ڈال دی ہے۔ بقیہ کوئی مسئلہ اگر رہ گیا ہو تو وہ بعد میں پوچھ لینا، صحیح حدیث کی روشنی میں اس کا جواب دے دیا جائے گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔